Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Merhaba, Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün size Fransa'nın Lyon kentinden bildiriyorum. Biennale de Lyon, güncel sanat bienali. Çünkü Lyon'un bir de dans bienali var. En az sanat bienali kadar ön planda. Aynı organizasyon tarafından yönetilen, yıllardır birbirini takiben devam eden bir yıl dans bienali, bir yıl görsel sanatlar alanındaki bienalin düzenlendiği bir kentten bahsediyoruz. Son derece hareketli bir kültür sanat alanı var. Köklü bir bienal, Lyon Bienali. Bienallerin başkentler dışındaki daha ziyade kültürel nitelikleriyle ön planda olan kentlerde düzenlendiği dönemlerden alıyor kökünü. Örneğin Ankara yerine İstanbul, Paris yerine Lyon, Roma yerine Venedik gibi kentlerde düzenlenen ve kökleşen bienaller. Tıpkı biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi aslında başkentlerdeki bienal girişimlerini, başarısız bienal girişimlerini devam etmeyen bir şekilde bienal girişimlerinin yerini dolduran, köklenen, saygınlaşan bienallerden biri. Nasıl ki Türkiye'de Ankara Bienali girişimi olduysa, Fransa'da da gayet tahmin edebileceğiniz üzere bir Paris Bienali girişimi var. Dolayısıyla 1985'te aslında Paris Bienali kapanıyor. Ve de Lyon Bienali, Lyon'un Güncel Sanat Müzesi tarafından geliştirilen bir proje olarak 1984'te ilk girişimlerine başladığından bu yana kesintisiz, tabii ki pandemi bir yıl bir ertelemeye sebebiyet verdi. Ama genel olarak kabul edecek olursak kesintisiz olarak devam ediyor. Ta 1984'te ki ilk başlangıcında Lyon'un Museum of Contemporary Art, Lyon Güncel Sanat Müzesi'nin o zamanki direktörü Thierry Raspail'in geliştirdiği bir proje bu. Thierry Raspail'la ben de uzun yıllar tanışma, birlikte çalışma fırsatı buldum. Bunun sebebi ta 1984'lere dayanmıyor. Çok uzun yıllar, herhalde neredeyse 30 yıl, belki daha da uzun, Lyon Bienali'nin kurucu ve artistik direktörlüğünü üstlendi Raspail. Bu arada önemli bir figür. Aynı zamanda Güncel Sanat Müzesi'nin de direktörlüğünü eş zamanlı olarak üstlendi. Zaten böyle bir yapı var. Hali hazırdaki müzenin direktörü de, yeni direktörü de Lyon Bienali'nin de direktörü oluyor aynı zamanda. Böyle bir unvan var. Başlarda daha Ekim aylarında düzenlenen yıllık bir festival iken 1991 itibariyle Güncel Sanat Bienali olarak kendisine yer buluyor. Lyon kenti tarafından desteklendiği kadar Kültür Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Bunu şunun için vurguluyorum. Lyon'daki Bienal, yani Fransa'nın Bienali, çok büyük ölçekte kamu müzeleri, kent, dolayısıyla belediye ve aynı zamanda bölgesel yönetim ve merkezi yönetimin hepsinin birden desteklerini alan, kamu kaynaklarıyla çok büyük ölçüde oluşturulan bir bienal. Bunu vurgulamak lazım. Dolayısıyla örneğin 1991'de ilk başladığı zamanda yarı yarıya Lyon kenti ve Fransız Kültür Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Başka neredeyse dışarıdan hiç fon olmadığını söyleyelim. Bugün geldiği noktada elbette özel sektöre, yani sponsorluklara, fon veren vakıf ve kurum kuruluşlara, koleksiyonculara, galerilerine, hatta sanatçıların destek arayışı içinde gitmek durumunda, diğer bütün bienallerin, hatta kültür sanat kurumlarının geldiği gibi. Ama Fransa'da büyük ölçekte hala kamu desteği devam ediyor. Çok önemli isimleri küratör olarak ağırlamış durumda. Ben de ilk kez 1996 yılında Lyon Bienali'ne civarda öğrenciyken gitmiştim. Baktığınız zaman gastronomisiyle, tarihi mirasıyla, din turizmiyle, müzik, dans ve görsel sanatlar etkinlikleriyle ön planda bir kent Lyon. Etrafında giderek gelişmekte olan başka yerler de var son dönemlerde. Daha önce hariçten sanatta gündeme getirdim ama Arles gibi, Marsilya gibi, Avignon gibi kentler yine etrafındaki eski Roma kalıntılarını da sahip olan, tıpkı Lyon gibi, kültür, sanat, tiyatro örneği, sahne sanatları giderek müzecilik ve görsel sanat alanında ön plana çıkmakta olan ama Lyon ölçeğine yaklaşamayan daha küçük ölçekli kentler. Lyon ise bir büyük şehir elbette. Baktığınız zaman küratörleri hakikaten böyle bir sergiler tarihi ölçeğinde önemli isimler var. Harold Zeeman, küratörlerin küratörleri olarak anılan bir isim. Jean-Hubert Martin, Le Consortium, bir küratör ikili. İstanbul Bienali'nde küratörlüğünü yapan, geçtiğimiz yıl bir önceki İstanbul Bienali'nin 7. kıta olarak küratörlüğünü yapan Fransız düşünür, ilişkisel estetiğin de kurucularından olan Nicolas Bouriot ve Jérôme Sans, ki bu ikili aynı zamanda Fransa'nın önde gelen deneysel, risk almaya açık sanat kurumlarından olan Paris'teki Palais de Tokyo'yu da kuran, yöneten isimler. Stéphanie Moisson, bu da çok önemli bir kadın küratördü. Hans Ulrich Obrist, star küratörlerden. Ve yine 2007 İstanbul Bienali'ni yapar yapmaz 2008'de de Lyon Bienali'ni yapan, Türkiye'den de çok sayıda ismi bu Bienal'e dahil eden Ho Han Ru, uzun yıllar Paris'te yaşamış, çalışmış bir isim. Günümüzde Roma'daki Maxim Müzesi'nin artistik direktörü. Ho Han Ru'nun 2009 Bienali herhalde Lyon Bienali'nde en çok Türkiye'den katılımcının olduğu bienallerden biriydi. Ben de Fransa'da Türkiye mevsiminde de çalışıyordum. Ho Han Ru'yla da İstanbul Bienali'nde çalışan bir isim olarak oradaki isimlerden de, sanatçılardan da Ali Kazma, Güneş Terkol, Güçlü Öztekin'in yer aldığı Haza Vuzu, pek çok bienalde performanslarıyla ön plana çıkan bir müzik topluluğu olan ama görsel sanatları da her zaman göz kırpan Baba Zula gibi isimleri çok yakından hatırlıyorum o bienalde. Bu isimlerin hepsi labienaldelyon.com web sitesinde daha fazlasıyla birlikte bilgi alınabilir elbette. Ama şu biliniyordu, artistik direktör çok ön plandaydı Raspail. Hatta giderek o kadar çok ön plana çıktı ki küratörler, yani her Biennale farklı bir imza atabilecek nitelikte küratörler giderek bağımsızlıklarını yitirdiler. Hatta giderek daha az yetkin, belki daha çok az inisiyatif alabilecek küratöryel isimlere gidilmeye başladı. Bu da biraz Lyon Biennale'nin üzerine bir atalet ekledi diyebiliriz. Ve yakın dönemde 84 yılından beri hem müzeyi, Lyon'un Güncel Sanat Müzesi, hem Biennale'i yöneten Raspail'in emekli olmasıyla biraz bu bariyer aşıldı. İşte bu, şimdi size bahsedeceğim 2022 yılında düzenlenen Biennale ise, ki 2021 yılı için planlanmıştı, pandemi nedeniyle bir yıl ertelendi. Bu Biennale ise hem küratörlerinle hem sanatsal anlamda aldığı risklerle, yenilikçi yaklaşımıyla, hem ölçeğini yine eski günlerdeki gibi büyütmesiyle, özel sektör desteğiyle, gerçekten uluslararası niteliğini yeniden kazanmasıyla ön plana çıkıyor. Ama her zaman Lyon Bienali, bu 16.sından bahsedeceğim size, her zaman Lyon Bienali bir küratöryel ekibin yönetiminde işbirliğine dayalı, her zaman müze gibi Lyon'un önünde gelen kültür mekanlarını, kurumlarını, bazen tarihi mekanlarını kullanan, zaman zaman bazı temaları birkaç seri üst üste devam ettiren, küreselleşme, zamansallık, tarih gibi spesifik temalara odaklanan bir bienal niteliğinde. Şimdi gelelim bu bienale. Sam Bardoy ve Till Ferrat adlı bir küratörel ikili, Art Reoriented'ın da kurucusu, İstanbul'da Arter'de sergiler yaptılar. Yine İstanbul'da Saha'nın danışma kurulunda üyeler ve Fransa'yla doğrudan bağları olmamakla beraber son dönemde Fransa'da çok aktif isimler. Aslına baktığınız zaman Münih ve New York merkezde çok disiplinli bir küratörel platform olarak kuruluyor Art Reoriented. Sam ve Till olarak alacağım bundan sonra kurucularını. 2017 yılından bu yana Berlin'deki Gropius Bau'da küratörlük yapıyorlardı. Oradaki sergilerini çok iyi biliyoruz. Beyrut üzerine sergiler yaptılar, duvar meselesi üzerine sergiler yaptılar. Arka arkaya pek çok araştırma odaklı Orta Doğu'yu da işin içine sokan sergiler yaptılar. Ve buradaki başarıları da belki onlara 2022'nin başı itibariyle, bu yılın başı itibariyle Berlin'in önde gelen ulusal müzelerinden Hamburger Bahnhof, bunun direktörlüğünü getirdi. 2022'de aynı zamanda Lyon Biennale'nin küratörlüğünü üstlenirken Venedik Biennale'de Fransız pavyonunda küratör olarak yer aldılar. Bu Venedik Biennale'deki ilk ülke pavyonları da değildi aynı zamanda. Daha önce Suudi Arabistan pavyonunda küratörlüğünü yapmışlardı. Fransa'da da ilk sergileri değil, Paris'te Centre Pompidou gibi kurumlarda örneğin sergiler yaptılar. İstanbul'da Arter'de sergi yaptıklarını size daha önce gündeme getirdim. Orta Doğu'da çalışmaları var. Zaten içlerinden biri Lübnan kökenli bir isim. Dolayısıyla oraya bir gönül bağı da var. Üniversitelerde dersler veriyorlar. Uzak Doğu'da dahil olmak üzere. Kitaplar yayınlıyorlar. Ve son dönemlerin özellikle yükselen isimleri Venedik Biennale'de de dediğim gibi daha önce Lübnan pavyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri pavyonunun küratörünü yaptılar. Fransa pavyonunun öncesinde. Dolayısıyla en azından Lyon Biennale ölçeğine gelmeden önce çok önde gelen Biennaller yaptıklarını söyleyebilirim. Bu yılda İstanbul Biennale'ni açılışa gelemediler. Çünkü İstanbul Biennale ile eş zamanlı olarak açıldı Lyon Biennale. Ama açılıştan sonra sahanın danışma kurulu üyesi olarak Biennale'i gelip gezip görüp karşılaştırma üzerine değerlendirme yapma fırsatı buldular. İstanbul'a da sıklıkla gelen giden ve araştırma yapma fırsatı bulan isimler, Türkiye'de yakın duran küratörler olarak 16. Lyon Biennale'ne Türkiye'den de sanatçılar davet ettiler. İlki Semiha Berksoy. Lyon Çağdaş Sanat Müzesi'nde Mac Lyon olarak anılır. Deminden beri anıyorum, direktörü aynı zamanda Lyon Biennale'nin direktörüdür dedi. Mac Lyon Müzesi'nde bir grup sergisi oluşturdular. Bu grup sergisinde Türkiye'nin aynı zamanda ilk opera sanatçısı olarak da tanıdığımız ama değerli bir görsel sanatçı olan, daha önce Şarja Biennale'inde de örneğin işlerini gördüğümüz Semiha Berksoy'un yapıtlarına da yer verdiler. Bu yapıtları doğrusu Biennale'in teması olan Manifesto of Fragility, yani kırılganlık manifestosu olarak Türkçeleştirebileceğim Biennale'in ana çerçevesi kapsamında, yani kırılganlık ama bu kırılganlık negatif, pejoratif bir kırılganlık değil. Aynı zamanda belki kırılmadan tekrar güçlenme, esneklik, direnme gücü, dayanıklılık gibi kavramları da açıyor ve derinleştiriyor. Saldırganlık yerine belki kırılgan bir direnmeyi, bir aradalığı, dayanıklılığı öneriyor ve bunun manifestosunu ortaya koymaya çalışıyor. Safar Design Studio tarafından zaten görsel kimliği de hep bu çokluluk, kırılganlık ama aynı zamanda belki bir aradalık mesajlarını vermeye çalışan renk kullanımı itibariyle de mavi, deniz mavisi, eflatun örneğin mor gibi renklere ağırlık veren bir yanı var. Semiha Berksoy'un da o naif diyebileceğimiz, çocuksu diyebileceğimiz, belki kırılgan diyebileceğimiz işleri başka sanat tarihinden, hatta kültürel mirastan derlenmiş heykeller, biblolar, tablolarla, bir çizimlerle bir arada gösteriliyor. Böylece evrensel bir yapıya yerleşebiliyor. Şimdi ile gelecek arasındaki ve bugünü tabii ki birbirine bağlayan zamanın sanatta ne kadar da hem değerli hem de sanatın ne kadar zamana göre, zamanlar aşırı bir konumda her zaman geçerli bir dile sahip olduğunu ispatlar nitelikte. Biennale'de 175 sanatçı var. Bunların hepsi hayatta değil. Semiha Berksoy'dan çok daha erken dönemlerden sanatçılar da var. Sanat tarihinden seçilmiş yapıtlar ya da hatta arkeolojik ya da tarihi miras objeleri dahi Biennale'de yer alıyor. Ama aynı zamanda oldukça genç olarak nitelendirebileceğimiz sanatçılar da var bu Biennale'de. Daha önce hiç adını duymadığımız belki ya da ilgilisinin takip ettiği 20'li yaşlarının sonunda, 30'lu yaşlarının başında isimler var. İki tane de böyle Türkiye kökenli isim var. Biri Hollanda'da yaşayan ve üreten, son dönemde sıklıkla adını duymaya başladığımız, benim de yakında umarım radyoda konuk etme fırsatı bulacağım, Özgür Kar. Daha önce Rijksakademi'de gitti. Hollanda'da da, dünyanın farklı coğrafyalarında da sıklıkla sergilerle ön plana çıkıyor. Diğeri ise Cemile Şahin. Cemile Şahin de Almanya'da yaşayıp çalışan bir isim. Almanya doğumlu bir isim aynı zamanda. Wiesbaden'da 1990 yılında doğan Cemile Şahin halihazırda Berlin'de, yine Almanya'da yaşıyor. Özgür Kar ise Ankara doğumlu. 1992 Ankara doğumlu, Amsterdam'da yaşayıp çalışan bir sanatçı. İki farklı mekanda, onların da Biennale için özel üretilmiş yeni işleri söz konusu. Birazdan biraz daha ayrıntılarıyla bunlara geleceğim şüphesiz. Ama öncelikle size biraz Biennale'nin mekanlarından bahsetmek istiyorum. Maglione'dan elbette bahsettim şüphesiz. Ana sergi mekanlarından biri. Burada hem bir grup sergisi var. Louis Brunet'nin Sayısız Yaşamı ve Ölümü başlıklı bir sergi. Kurgu bir karakter midir, tarihi bir figür müdür? Bu ikisi arasındaki algıyı muğlaklaştıran gerçek tarihi objelerle sanatçıların ortaya koyduğu kurguları aynı zamanda sergi tasarımıyla bir araya getiren seçki. Biraz tuhaflıklar kabilelerine de benzeyen yapıları var. Çok enteresan bir sergi tasarımı var. Üçüncü katta bu sergi varken Maglione'un birinci ve ikinci katında küratörlerin, yani Sam ve Till'in daha önce hayata geçirdiği, Almanya'da da sergilenmiş olan ve kitabını da Lyon Biennale'nin ana kitaplarından biri olarak yayınlamış oldukları Beyrut ve Beyrut'un altın 60'lı yılları, 1960'ları başlıklı iki kata yayılan bir sergi var. 1975'teki iç savaşa kadar uzanan bir döneme bakıyor, 1958'den ve 34 farklı sanatçıdan 230 iş ve yüzlerce tarihi belge, sadece görsel sanatlar değil, sinema, edebiyat, düşün hayatı gibi pek çok alana da tabii ki o alandan işlere de yer veriyor. Onun dışında Lyon büyük bir kent. İçinden iki nehrin geçtiği, Roma kalıntılarının olduğu, aynı zamanda tabii ki Fransa'nın her zaman önde gelen Katolik merkezlerinden biri olan bir kent. Buradaki tarihi yapıları da kullanıyor ve kentin farklı noktalarında, hakikaten mesafelerin biraz açık olduğu 12 farklı mekana yayılıyor. Her bir mekanda da o mekanın tarihine, konumuna, mimarisine, işlevine uygun olarak Kırılganlık Manifestosu'nun sergileri yerleşmiş durumda. Bunlardan en önde geleni, en büyük mekan elbette bir fabrika. Daha önce de fabrikalar kullanmıştı. Nehir kenarında fabrika sabit mekanlarından biriydi örneğin. Bu kez de yine bir fabrikaya yer veriyor ve de Biennale'i gezmek için size çeşitli rotalar öneriyor. Böylece daha rahat gezmenizi sağlayacak. Örneğin hemen gar, tabii Lyon aynı zamanda tren ulaşımının ve nehir ulaşımının çok yoğun olduğu bir kent. Havalimanı da var şüphesiz. Küçük Prens'in yazarının adını taşıyan, Küçük Prens'in de orada çok ön planda olduğu bir kentten bahsediyoruz. Bir havalimanı da var ama tren ve nehir ulaşımı da çok değerli. Dolayısıyla Lyon'un ana tren istasyonu olan Gare Lyon-Pardieu'de hemen iner inmez orada kamusal alana yayılmış işler, afiş işleri gibi şeyler görebiliyorsunuz. Yine kentin biraz o gar bölgesindeki çeperinde olduğunu söyleyebileceğim bir yer daha var. Bu 1978 yılında bir ressam tarafından kurulmuş, biraz sürrealizm anlayışına yakın bir ressam tarafından kurulmuş, baskı ve litografi alanında ön plana çıkan, bugün bu alanda çalışan sanatçılara aynı zamanda misafirlik, yani rezidans ya da atölye imkanları sunan bir yer. Lyon Biennale'inde ağırlıyor. Hem aynı zamanda oradaki o baskıları, bunların nasıl yapıldığını, orada çalışan sanatçıları atölyede, baskı evinde ve nasıl konserve edildiğini görebiliyorsunuz. URDLA, URDLA diye size bir açılım elbette söyleyebilirim. Villeurbanne tarafında ve işte Özgür Kar'ın animasyon işleri de bu mekandaydı. Gözden kaçabilir diye özellikle vurguluyorum. Çok kanallı animasyon işi vardı. Yine her zamanki gibi böyle hafif rock metal estetiğinden de yararlanan, kuru kafaların, iskeletlerin olduğu, onların anime edildiği, siyah beyaz rengin yoğun kullanıldığı, müzik alanında konserlerden bildiğiniz o case dediğimiz müzik enstrümanlarının taşındığı kasa, metal kasaların içinde ya da üstünde sergilenen işler vardı. Örneğin Death with the Little Bell, yani ölüm adını taşıyor, küçük çanıyla ölüm, ya da Death with Clarinet, Klarnetli Ölüm adlı 2021 yapımı iki farklı animasyon, sesli animasyon ve yerleştirmesiyle Biennale'de yer alıyordu. Bu açıdan ön plandaydı. Ville Urbaine'deki sergi mekanında bunu hemen belirtmek lazım. Başka tabii ki rotalar da var. Bu sadece tren garından indiğiniz zaman biraz çeperde kalan bir rota olduğu için vurguladım. En önemli şey Fagor. Yakında da kapanacakmış. Fagor fabrikaları kullanmıştı. Kocaman bir kompleksten bahsediyoruz. Daha önce de kültür sanat etkinliklerine, festivallere ev sahipliği yapmış. 4,5 hektarlık bir alana yayılan 1980'lerin tabii ki önde gelen fabrikalarından biri. Ama 2000 yılından beri de kapalı, yavaş yavaş atıl kalıyor, bırakılıyor vesaire. Bundan sonrasında da 2023 itibariyle de dönüştürülecek başka kullanımlar amacıyla yeniden işlevlendirilmesi bekleniyor. Ama Lyon aynı zamanda bir endüstri kenti. İşte bu endüstri kentinin de mirasına, endüstriyel tarihine göz kırpan bir yer. Aynı zamanda da Biennale ölçeğinde büyük enstalasyonların yer alabileceği ölçekte büyük, nötr bir yer. Çok da iyi bir sergi tasarımcısıyla çalışmışlar. İşlerin ağırlığı burada. Zaten Lyon'a çok az vakit ayırabilecekseniz Fagor fabrikalarına gidip orayı gördüğünüz zaman, orayı bitirdiğiniz zaman yarım gün neredeyse ayırmak gerekebilir. Biennale'i büyük ölçekte görüp ana fikrini anlamış oluyorsunuz. Biraz önce bahsettiğim sanatçılardan Cemile Şahin'in de işi burada. Lyon Biennale'nin özel sipariş ettiği bir işle galerisinden de destek alınmış Esther Schipper gibi önde gelen galerilerden biriyle çalışıyor. Ve Orta Doğu'da yıllardır devam etmekte olan su meselesine de odaklanan bir yanı var. Türkiye ile Suriye arasında 900 kilometre neredeyse uzunluğuna yayılan ve dünyanın en uzun üçüncü duvarı olarak kabul edilen bir duvardan yola çekiyor. Yola çıkıyor. Bu duvarların koruma, bölme, ayırma ve tabii ki onun üzerinden hukuk dışı karşıya geçme gibi bütün alanlara bakarken aynı zamanda su ve ekoloji meselesine de yaklaşıyor. Manzaranın nasıl dönüştürüldüğünü, ideolojinin bunu nasıl dönüştürdüğüne bakmaya çalışan petrol konusuna aynı zamanda, yani yeraltı kaynaklarının kullanımı, bunların alanındaki tartışmalar gibi şeylere de bakmaya çalışan bir iş yapıyor. Video, ses, heykel, şişme bir balon gibi bir yapının üstünden seyrediyorsunuz. Duvar yazıları gibi bir multimedya enstalasyon olduğunu söyleyelim. Ve Fagor fabrikasının en önde gelen mekanlardan biri olduğunun altını çizelim. Ben programcınız Çelenk, Hariçtan Sanat programında size 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam etmekte olan Fransa'nın Lyon kentinde 16.sı düzenlenen Lyon Biennale'inden, Çağdaş Sanat Biennale'inden bahsediyorum. Bunun tarihçesinden de bahsettim. Birkaç öne çıkan mekandan daha bahsetmek istiyorum. Herhalde en öne çıkan mekan, özellikle sanat çevrelerinin konuştuğu mekan, uzun yıllardır atıl kalmış olan bir başka müzeydi. Gime Müzesi. Bugün Paris'e taşınmış. Özel koleksiyoncu olan Gime'nin, aynı zamanda tabii ki Fransa'nın kolonyalist geçmişine de atfen, Afrika masklarından Kuzey Afrika'daki folklorik unsurlara, Art Nouveau örneklerinden günümüz sanatına kadar neredeyse yaklaşan çok eklektik koleksiyona yer verdiği bir müze. Bugün artık Paris'i merkez alıyor ama Lyon'daki müze Gime uzun süredir atıl kalmış. İşte bu müzenin Emile Gime, ki bir, o da bir endüstri zengini zaten, öyle diyeyim, öyle bir girişimci ve özellikle Uzak Doğu'ya da çok meraklı bir isim. Onun kurduğu müzede eski müze koleksiyonlarının etiketleri, arşivi, konservasyon depoları aynen korunarak, sergileme üniteleri, kaydeleri aynen korunarak müthiş atmosferik bir sergi ortaya çıkartmayı başarmış Sembeti. Onları buradan kutluyorum. kutluyorum. Benim de Çelenk Bafra Instagram sayfasında Lübnan kökenli sanatçıların işlerine yer verdiğim büyük ölçekli yaklaşık 5,5 dakikalık animasyon filmde Lübnan İç Savaşı'ndan günümüzde devam etmekte olan bütün savaşlara referans veren, bunu siyah beyaz bir animasyon ve müthiş bir müzikle başaran bir işe yer verdiğini buradan söyleyelim. Lübnanlı bir üçlü, yani çizer, animatör ve aynı zamanda ses alanında çalışan farklı isimlerin işbirliği yaptığı bir isim. Müze Gime en başarılı lokasyonuydu. Daha önce pastaneden tiyatroya pek çok farklı amaçlarla kullanılmaya çalışan bir müzenin hakikaten 16. Lyon Bienali'nde direniş, terk edilmiş bir müzenin, düşüşte olan, belki dekadansta olan bir müzenin kırılganlığı, bütün kırılganlığıyla aynı zamanda ne kadar direnişe, dayanışmaya, savaş eleştirisine örneğin barışa göz kırpabileceğine iyi bir örnekti. Bunun dışında öne çıkan başka müzeler de var elbette ve aynı zamanda açık alanlar var. Örneğin Magdalion'un, yani Güncel Sanat Müzesi'nin dışındaki bahçe bir heykel bahçesiydi. Müzede Bozar, yani Güzel Sanatlar Müzesi'nin bahçesi kullanılıyordu. Ve aynı zamanda bu Katolik ve Roma mirasının yoğun olduğu, yani nehrin öbür tarafındaki müzelerde kullanılıyordu. Yani örneğin Roma Antik Tiyatroları, amfitiyatroların olduğu Lugdunum Müzesi çok güzel bir sergilemeye sahipti. Yine ona yakın müzede Fourvière, yine biraz yine kentin hafif bir yol kat etmeniz gereken yer. Oradaki park, Lyon Tarihi Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi'nin bahçesi, bunlar da kendi aralarında büyük bir rota oluşturuyorlar. Ve aynı zamanda bu rotaya özellikle giderseniz, bu son saydığım rotaya özellikle giderseniz, Lyon'un normalde bir kültür turisti olarak görmeniz gereken önemli yerlerini de görmüş oluyorsunuz. Tepedeki katedralden Roma kalıntılarına, Lyon'un kent tarihi ya da Lyon Tarihi Müzesi'nden o müthiş tepeden nehire, parklara bakan bahçelerine kadar pek çok şeyi aynı zamanda Lyon Bienali küratörlerinin ve sanatçılarının dokunuşlarıyla ortaya koydukları işlerle birlikte keşfetme fırsatınız oluyor. Bugünlük bu kadar. 14 Eylül 31 Aralık 2022 tarihlerinde devam eden Lyon Bienali'ni size aktarmak, sizinle paylaşmak istedim. Ben programcınız Çelenk. Hoşçakalın.